D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 17. Do 19 audycja zapraszamy do trójki. Teraz czas na serwis. Justyna Mączka. Chcą podwyżek pensji. Pracownicy sądów i prokuratur przyjechali manifestować do Warszawy. W drugiej połowie roku ma wejść w życie zerowy podatek dochodowy dla młodych. Dlaczego na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej doszło do eksplozji gazu, to ustalają policyjni eksperci. Kilka tysięcy pracowników sądów i prokuratur protestowało w Warszawie przeciwko niskim pensjom. Manifestacja przeszła sprzed Ministerstwa Finansów przed Kancelarię Premiera, gdzie delegacja 9 związków zawodowych złożyła swoje postulaty. Ten główny dotyczy podwyżek o 1000 zł. Bardzo dużo ludzi odchodzi, przychodzą ludzie z ulicy na umowy zlecenia, stażyści, którzy tak naprawdę po miesiącu odchodzą, ponieważ nie dają rady. Jest naprawdę ciężko utrzymać się w tej chwili z tej pensji, którą my otrzymujemy. Przez wiele lat nie było żadnych podwyżek groszowe kwoty i w końcu się ludziom należy godne wynagrodzenie. Chcemy godnie zarabiać. Dla wszystkich sąd to sędzia w todze z łańcuchem na sali, a tak naprawdę te wszystkie akta musimy przygotować my, bez nas sądy nie istnieją. Według związkowców średnie wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w prokuraturach rejonowych wynosi 1870 zł. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił wczoraj, że jest zdziwiony protestami, bo od wielu miesięcy, jak mówi, trwają rozmowy ze wszystkimi organizacjami związkowymi pracowników sądownictwa. A zgodnie z porozumieniem podpisanym w grudniu, każdy pracownik w tym roku ma dostać 200 zł podwyżki. Możliwe są także premie i nagrody. 500 plus na każde dziecko, 13 emerytura, a także zerowy podatek dochodowy dla młodych do 26 roku życia. Rząd i ministrowie przedstawili mapę drogową, czyli harmonogram wprowadzania w życie nowych propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości. Leszek Skiba z Ministerstwa Finansów informuje, że ustawa o zerowym podatku wejdzie w życie w drugiej połowie roku. Tak naprawdę ustawa oczywiście wejdzie w życie w drugiej połowie roku i też będzie możliwość skorzystania w ramach swojego rozliczenia podatkowego, które odbędzie się po zakończeniu roku, aby już zobaczyć rzeczywiście realny efekt tych wszystkich działań, a po kolejnych latach już jest to istotna zmiana, która pozwoli na to, żeby po prostu móc mieć więcej pieniędzy w swoich kieszeniach. W ramach tak zwanej piątki Kaczyńskiego są także obniżenie kosztów pracy i przywrócenie połączeń autobusowych w mniejszych miastach i na wsiach. Policyjni technicy ustalają przyczynę eksplozji, do której doszło w Złotoryi w hali zakładów produkcyjnych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W wyniku wybuchu butli z gazem ranne zostały dwie osoby, jedna ma uraz oka. Konieczna była ewakuacja ponad 70 osób, mówi komendant Straży Pożarnej Tomasz Herbut. Doszło do rozerwania poszycia instalacji, które są z blachy zrobione na dachu budynku i musimy to pozabezpieczać, bo przy tym silnym wietrze na pewno wszystko będzie fruwać. Zresztą osoba z sąsiedniego zakładu produkcyjnego została poszkodowana przez blachę, która przeleciała 100 metrów. Firma, w której doszło do eksplozji, produkuje wygłuszenia do samochodów. Po eksplozji pracę w zakładzie wstrzymano. Instytut Pamięci Narodowej przygotował nową grę edukacyjną o historii kresów. Za pomocą 133 symboli opowiada ona historię Polski od 1918 do 1989 roku. Uczniowie jednego z warszawskich techników już zagrali i mówią, że warto, bo to nauka przez zabawę. Gra była ogólnie przyjemna, bardzo intuicyjna, bardzo podobna do innych gier, przez co od razu można było zacząć grać. Każda data, każda postać ma krótki opis, jednak on jest bardzo niedokładny i zostawia wiele pytań. W tej grze można się nauczyć naprawdę nowych, ciekawych odznaczeń albo o nowych postaciach, o których nie mieliśmy okazji usłyszeć podczas lekcji w szkołach. Na przykład ksiądz Ludwik Wrodarczyk. Ogólnie bardzo mi się podoba zamysł tej gry. Bawiąc się na przykład z przyjaciółmi czy z rodziną, można się tak naprawdę nauczyć czy postaci historycznych, czy faktów historycznych. Ta gra przybliża takie postaci związane z kresami, jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Piłsudski, Stanisław Moniuszko czy król Władysław Jagiełło. O 18 w trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Informacje sportowe już teraz. Krzysztof Łuniewski. Uwaga, kibica piłki nożnej, proszę się nie zdrzemnąć. Dziś wieczorem poznamy pierwszych ćwierćfinalistów w Lidze Mistrzów. Real gra u siebie z Ajaxem z jednobramkową zaliczką ze spotkania w Amsterdamie i nikt na Bernabeu nie wyobraża sobie, żeby królewscy mogli nie awansować. Luka Modrić pewnie też nie, ale o rywalach wypowiada się z szacunkiem. Mecz z Ajaxem to dla nas kluczowe spotkanie tego sezonu. Chcemy być w ćwierćfinale. To nie będzie łatwe, ale jesteśmy gotowi i zamierzamy awansować. Nie sądzę, żeby rywale zmienili swój styl gry. Oni nie mają nic do stracenia, dlatego będą groźni. W drugim dzisiejszym meczu formalności powinien dopełnić Tottenham. W pierwszym spotkaniu pokonał w Londynie Borussię Dortmund aż 3-0 i oczywiście jest zdecydowanym faworytem dwóch meczów, uważa były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Pierwsze spotkanie to pokazało, że też dopadł ich i kryzys, i kontuzje tych najważniejszych zawodników w Dortmundzie. I to pokazało, że Tottenham już obył się z tą Ligą Mistrzów, obył się w Premier League, jest tą jedną z czołowych tych drużyn. Ta zaliczka jest dosyć duża. Początek obydwu spotkań o 21:00. Co poza Ligą Mistrzów w sporcie? Zimba wraca do gry w siatkówkę. Mało tego, będzie grał w polskim klubie na Wyspach, w Polonii Londyn. Potwierdza to prezes klubu Bartłomiej Łuszcz. Tak, potwierdzam. Ziba jest w tym sezonie zawodnikiem IBB Polonii Londyn. Moim zdaniem skłoniło go do tego wielkie serce do siatkówki i wiara w to, że w Londynie można zbudować coś na miarę światowego poziomu siatkówki. To miasto jest tak międzynarodowe i tak multikulturalne, że tam na pewno jest wiele kibiców. Ziba to legenda światowej siatkówki. Wywalczył m.in. Mistrzostwo Olimpijskie i 3 Mistrzostwa Świata z reprezentacją Brazylii. Rzecz jasna, ale trzeba też pamiętać, że ma już 42 lata i karierę zakończył kilka lat temu. W sporcie za 2 godziny m.in. o tym, że Joachim Löw wietrzy szatnie w piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękujemy. Brzmi obiecująco. Będziemy słuchać. Obiecująco nie brzmi prognoza pogody na jutro. Zachmurzenie umiarkowane i duże na północy i wschodzie kraju. Możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 na północnym wschodzie do 11 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Jedynie nad morzem dość silny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 otrzymasz 150 zł rabatu, płacąc jedynie 1549 zł. A kupując smartfona Motorola G7 Power otrzymasz rabat 100 zł, płacąc tylko 799 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Odzyskany po 60 latach spod historycznej warstwy szumów i trzasków, legendarny recital Witolda Małcużyńskiego na Wawelu wreszcie dostępny na płycie. Pomysłodawcą albumu jest Polskie Radio Chopin. Płyta inauguruje nową serię fonograficzną From the Polish Radio Archives. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Polecamy. Zakupy jak co dzień? Nie tym razem. Teraz zakupy w Biedronce to jeszcze więcej radości. Bo jak tu się nie cieszyć, skoro możesz zyskać aż 15% rabatu na zakupy w przedświątecznym tygodniu. A także książkę z nowymi przygodami słodziaków. Zbieraj naklejki w wielkanocnej wyklejance i baw się zbierając, oszczędzaj, wydając. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na biedronka.pl/wyklejanka. Biedronka. Po prostu twoja. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Talento Furgon Biznes już za 69 990 zł netto, a w leasingu 4 Pro za 873 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17:00 telefon do nas 227 trójek. W sprawie podwyżek ewentualnych dla nauczycieli, strajków i tak dalej. Chciałam powiedzieć czymś takim, że część nauczycieli nie ma żadnej możliwości strajkowania, ponieważ ma obowiązki wynikające z karty nauczycieli, ale płacowo są zatrudnieni według kodeksu pracy, czyli zarabiają najniższą krajową. I takich nauczycieli jest sporo w całym kraju. Bardzo dziękuję, czekam na kolejne opinie 22 i 7 trójek. A ja w innej sprawie niż strajk nauczycieli, pisze pan Artur na 71335. Dzisiaj jest dzień teściowej i dzień dentysty. Pozdrowienia dla teściowej Marysi i żony Agnieszki, która teściową jeszcze nie jest, ale dentystą i owszem. Bardzo dziękuję, przekazujemy pozdrowienia. A ja chciałem tylko zauważyć tę interesującą zbieżność dat, prawda? Jakoś tak się złożyło, że 5 dzień marca to jednocześnie dzień teściowej i dzień dentysty. Pozdrawiamy wszystkie panie i wszystkich panów także. Nie dzwonić, jestem nauczycielem, ale cieszę się, że się dodzwoniłam. Ja bym chciała powiedzieć temu panu, który chce pozew pisać do sądu, zapytać go, kto go nauczył pisać. Czy sam się nauczył, czy chodził do szkoły? Naprawdę postarajcie się, kochana trójko, trochę uszanować ten zawód. Dzieci posyłacie do szkoły, sami chodziliście do szkoły. Może zastanówcie się, czy za jakiś czas zostanie ktoś sensowny, kto będzie uczył wasze dzieci. Ależ, szanowna pani, my tutaj w programie Trzecim Polskiego Radia nie mamy najmniejszych kłopotów z uszanowaniem nauczycieli i pracy nauczycieli, których przy okazji serdecznie pozdrawiamy. A jak pani słusznie pewnie zauważy przy tej okazji, nasza antena i nasze telefony 22 i 7 trójek równo do dyspozycji zarówno dla tych, którzy strajk wspierają, jak i dla tych, którzy są przeciwko. 14 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Zgodnie z obietnicą wracamy do Londynu. My mamy pączki, a Brytyjczycy w ostatki, bo to przecież dzisiaj naleśniki. No i wyścigi z naleśnikami. Według legendy zwyczaj ten zawdzięczamy roztargnionej mieszkańce XV-wiecznej Anglii, która spóźniła się na nabożeństwo. O co dokładnie chodziło? Jakie zasady obowiązują uczestników? Wreszcie, ile duchowego wymiaru dzisiejszego dnia, czyli Shrove Tuesday, zostało jeszcze w XXI wieku w Wielkiej Brytanii? O tym wszystkim nasz korespondent Adam Dąbrowski, który wybrał się, proszę sobie wyobrazić, na naleśnikowy wyścig w południowym Londynie. Naleśnikowy wyścig to nie przelewki. Ci turyści z Ameryki mieli przed startem sporo pytań. Jest tu około 100 osób, mnóstwo zabawy, okrzyków i radości. Jennifer Thompson z rynku w Greenwich. Zwycięzcy poszczególnych wyścigów dostają darmowy naleśnik, a ten, kto ma najlepszy czas, może liczyć na medal. A zasady są w ogóle jakieś? Tak, chociaż nie egzekwujemy ich zbyt stanowczo. Najważniejsze to podrzucać naleśnik. Nie wolno po prostu biec z naleśnikiem leżącym na patelni. Co kilka kroków podrzut i złapanie z powrotem w patelni. Przed sygnałem startowym sprawdzamy jeszcze, skąd wzięła się tradycja jedzenia naleśników. Ludzie starali się pozbyć przed Wielkim Postem całego tłuszczu. Mąka, mleko, łój. Shrove Tuesday był końcem tłuszczu na 40 dni. Bo nazwa Shrove Tuesday pochodzi od staroangielskiego shroving, oczyszczania. Oczyszczało się dusze i spiżarki. No dobra, a bieg z naleśnikiem? Cóż, według legendy wszystkiemu winna jest pewna roztargniona gospodyni domowa. Przygotowując naleśniki, tak bardzo zatraciła się w mieszaniu, ubijaniu i smażeniu, że dzwony lokalnego kościółka wzięły ją z zaskoczenia. Kobieta wybiegła więc na zewnątrz z patelnią i naleśnikiem w ręce, a dziś wybiegają jej następcy. Podekscytowana? Yes. Tak, to mój pierwszy raz. Czy uda się przebiec bez upuszczenia naleśnika? Szczerze mówiąc, nie sądzę. Probably not. Jakie to uczucie zwyciężyć w tak prestiżowym wyścigu? Fantastyczne. Nie mogę się doczekać mojego darmowego naleśnika. Biegłaś bardzo profesjonalnie. Masz to chyba wytrenowane. Tak, trenuję przez cały rok. Zawsze, kiedy robię w domu naleśniki. Jak wiadomo, społeczeństwo brytyjskie to społeczeństwo zeświadczone. Dla większości Brytyjczyków Wielki Post nie będzie szczególnie różnił się od reszty roku. Ale jak to często bywa, nawet do sekularyzowanych społeczeństw echa religijnego myślenia przenikają i stają się ich integralną częścią. Uważam, że wiele z tego zostało, choć motywacje zdecydowanie rzadziej są religijne. Ludzie robią to teraz dla dobrego samopoczucia. Ten okres daje im dodatkową motywację. Ale został też zwyczaj oddawania pieniędzy na cele charytatywne. Ludzie mówią, nie będę teraz pił, zaoszczędzone pieniądze oddam potrzebującym. Dodajmy, że trochę ducha religijności jeszcze tu jednak jest. 40 Acts, tak nazywa się internetowa akcja chrześcijańskiej organizacji Stewardship. Zapisujemy się i każdego dnia dostajemy e-mailem misję. Dobry uczynek w stosunku do sąsiada czy lokalnej społeczności. Słowem chrześcijaństwo Anno Domini 2019. A dziś rano w BBC wielebna Lucy Winkett z kościoła świętego Jakuba nieopodal Piccadilly Circus przypominała. Post nie jest okazją do rozwoju osobistego. To nie sposób na zrzucenie kilku kilogramów czy oszczędzanie. Współczesne oczyszczanie się, przygotowywanie do postu to proces dający ci energię, pozwalający poczuć własną moc, bo nigdy, nigdy nie jest za późno, by coś w sobie zmienić. Nie da się jednak ukryć, dziś w wiosennym już Greenwich karnawał miał nad postem zdecydowaną przewagę. No to nie pozostaje mi nic innego, jak chyba dodać tylko smacznego. 19 minut po 17, ostrzegałem, że tak będzie. Nowy album The National. Album, proszę Państwa, ukaże się 17 maja. Tytuł albumu I'm Easy to Find. No i mamy ogólnoświatową premierę. Ten utwór ujrzał światło dzienne, zdaje się, jakieś 19 minut temu dopiero i pewnie są Państwo jednymi z pierwszych na świecie, którzy mają okazję zapoznać się z nagraniem pod tytułem You Had Your Soul With You. You had had your soul with you, I was in no mood. Drift away and I could forget. I had only one last feather. Heaven stood up in me. You said love fills you up. It moves you from the skeleton and pulls you around. I got the worst thing anyone else and I just can't find a way to forgive myself. I had była, spokojnie mogę tak powiedzieć, ogólnoświatowa premiera nowego nagrania The National, You Had Your Soul With You. Zapowiedź nowej płyty, która 17 maja ukaże się na świecie. 17.23, telefon do trójki, 227 trójek. Odnośnie właśnie tych podwyżek dla nauczycieli, oczywiście tutaj trochę zgadzam się z tym, że nauczycielem mało zarabiającym byłem nauczycielem, ale chyba strajk właśnie w momencie, gdzie te podwyżki się zaczynają, bo sam widzę, że się zaczynają, że ona też jest nauczycielką, no to troszeczkę przesada. No, zdaje się, że akurat do tego wątku to już się odnosiliśmy. Część ludzi, którzy wypowiadali się na antenie, mówią, że są zbulwersowani terminem, że przeszkodzi to młodzieży i tak dalej. Ja natomiast uważam, że kiedy ci biedni nauczyciele mają strajkować? No jedynie wtedy, kiedy rządzący mogą sobie to wziąć do serca. Proszę nie ustawać w komentarzach. 227 trójek, zd@polskieradio.pl. W studiu Ernest Zozuń. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, dzień dobry. Przenosimy się daleko na wschód, bo tam ciekawe rzeczy dzieją się, zdaje się. Ciekawe dzieją się rzeczy, zdaje się. Zapraszamy do trójki. A o tym, jakie ciekawe rzeczy dzieją się, zdaje się, rozmawiał będę z panem Rafałem Tomańskim, Business Insider Polska. Witam. Dzień dobry, możemy zamienić się na Xi, bo Xi Jinping prezydent. Co tam dzieje Xi? Co tam dzieje Xi? Na zgromadzeniu przedstawicieli ludowych, bo ono zebrało się w Pekinie. No i z tego, jakie informacje z niego płyną, wywnioskować można, że Chiny w siłę rosną, a Chińczykom żyje się dostatnio. No ale... Jest duże ale. Duże ale ten przekaz, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, taka propaganda z naszych czasów, tam jest cały czas żywa i to wszystko tam się kręci. To, o czym mówimy, nazywa się Lianhui. Dokładnie dwie sesje, bo takich ciał parlamentarnych, tam nie ma parlamentu i tam nie ma demokracji, chociaż Pekin cały czas w ten sposób swój system polityczny reklamuje i nawet w tym roku jest to wyjątkowo widoczne w mediach społecznościowych. Takich ciał obradujących jednocześnie przez dwa tygodnie są dwa. Pierwsza to jest Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin, CPPCC, takie akronimy tam mamy, a drugie Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, czyli NPC. I one tak naprawdę działają od 49 i 54 roku, ale razem od 78. A kto jest w składzie tych dwóch organów? To są, nie wiem, przedstawiciele prowincji, wybierani ludzie. Skąd bierze się obsada tego? Wszyscy, tak naprawdę. Tam są przedstawiciele różnych grup zawodowych, różnych prowincji, różnego rodzaju szczebla administracyjnego, zawodów, specjalistów, zwykłych ludzi, niezwykłych ludzi. Ludzi, których warto pokazywać w telewizjach rządowych, bo są ubierani w piękne swoje narodowe stroje, etniczne, różne mniejszości tam się reprezentują. Więc zmienia się pełen krajobraz. Od ubiorów, po funkcje, a nawet różnego rodzaju fryzurę i nakrycia głowy. To ma być przegląd tego, jak różnorodne są Chiny. Ale jednak żadna z decyzji, które podejmowane są przez te dwa ciała obradujące razem, nie jest wiążąca dla kraju. Czyli nie ma on inicjatywy ustawodawczej, nie tworzy ustaw, nie tworzy nie prawa. Nie ma. To są takie wyznaczniki tego, co się w Chinach dzieje, tego, którędy podąży droga polityczna, jaka jest wola rządu. No bo dzisiaj na przykład jesteśmy po takim wielkim expose półtora godzinnym premiera Li Keqianga, który opowiadał o tym, jakie są wyzwania, którędy pójdzie chińska gospodarka w 2019, jak wyglądała ta droga w 2018, jakie cele zrealizowano i też jakie są ustalone na najbliższe 12 miesięcy. Natomiast jakby oczywiście do słów premiera należy się przywiązywać, no bo to jest wyznacznik, ale same ciała, przed którymi, ciała parlamentarne, przed którymi on tą swoją wizję roztacza, nie mają żadnej mocy sprawczej. No to porozmawiajmy o tym, jaką wizję on roztacza. PKB będzie rosło, ale... Nie tak bardzo. Nie tak bardzo i to są takie spadki niewidziane, znaczy spadki. Każdy by sobie życzył, żeby jego kraj rozwijał się w tempie 6% rocznie. Tak, to prawda. Ale dla Chin 6% rocznie to jest minimum, które zapewnia to, że ludzie nie stracą pracy. Ale o rozwoju już nie za bardzo może być mowy. Więc rozwój 6% do 6,5%. Pierwszy raz od 95 roku, chociaż drugi raz premier Li już podczas swojej kadencji o tym mówi. No ale jakby to jest ta sama osoba, ale wcześniej przed nim o przedziałach rozwoju, czyli takim rozwoju nieokreślonym, który może się udać, ale może się nie udać, mówiono ostatni raz w 95 roku. Mhm. A tak cały czas Chiny przyzwyczaiły do tego przez te dekady rozwoju błyskawicznego, że jest konkret, jedna liczba, trzymamy się jej, wykonujemy, jedziemy dalej. No a ktoś może razem powiedzieć, że sprinter biec ciągle nie może. Chiny pokazywały, że może być takie państwo sprinterem przez 20 lat i nawet nie dostaje zadyszki, ale no mimo wszystko trochę jej złapały teraz. Ale o czym my mówimy? Od lipca 2018 roku Pekin prowadzi wojnę z Waszyngtonem. Nie zaczął tak, to jej. Prawda. Nie zaczął jej, to jest pomysł Donalda Trumpa. No i wiadomo, że taka wojna wyniszczy każdego. To nie jest wojna na wygranie. To nie jest win-win cooperation, tak jak mówi o tym cały czas chiński aparat państwowy. No ale mimo tego zwolnienia Chiny planują bardzo wysoki budżet obronny. To znaczy, że co? Szykują się na wojnę? No, premier mówi, że cały czas musi być gotowość i cały czas trzeba być w najwyższym stanie uzbrojenia i gotowości. To będzie drugi światowy budżet obronny. Ale wciąż trzy razy niższy od amerykańskiego. No i tak. Chiny to podkreślają. I poza tym podkreślają też, że z 8,1% w 2018 roku spada ta wartość do 7,5%. Więc mówią o tym, że wcale się nie zbroją, że nie ulegają presji światowej, żeby dążyć do wyścigu zbrojeń, bo są państwem pokojowym. To jest taki przekaz, który słyszymy za każdym razem. Bo są państwem pokojowym, które dba o siebie. Ale krzywdy sobie nie damy zrobić. Właśnie i będziemy gotowi. A poza tym te wszystkie ambicje terytorialne i te roszczenia, o których słyszymy od lat na Morzu Południowochińskim. W 2017 roku był taki przedłużony konflikt na granicy z Indiami, tak, obok Butanu. Chiny pokazują, że cały czas są gotowe. No i oczywiście no z jednej strony trudno im się dziwić, ale z drugiej strony jak się słyszy o tym, że nie oddadzą Tajwanu, każda próba suwerenności, niepodległości Tajwanu spotka się z ostrym sprzeciwem, że, też premier to dzisiaj podkreślił, że trzeba lepiej wykorzystać mechanizmy propagandowe w celu wybicia mieszkańcom Hongkongu z głowy myślenia o demokracji i suwerenności. 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej, 30 lat zajść na placu Tiananmen, 60 lat od antychińskiego powstania w Tybecie. System kredytu socjalnego pozwoli mówić o której z tych rocznic tylko? No tylko o tej pierwszej. 1 października proklamacja Chińskiej Republiki Ludowej, to jest wielkie święto, 70. rocznica okrągła i 2019 jest pełen takich właśnie rocznic z zerami na końcu. Natomiast czy można będzie o nich mówić? Chińscy internauci są na tyle kreatywni, że obchodzą te wszystkie obostrzenia cenzury i znajdują takie sposoby i tak zmieniają kreski w znakach, żeby to jeszcze miało sens, ale punkty wyglądało będą inaczej. Tracić. I punkty kredytu społecznego, takiego systemu scoringowego, to się dzieje w Chinach, coraz bardziej nakłada na obywateli różnego rodzaju obostrzenia, ale też i pozwolenia, bo jeżeli człowiek elektronika zachowuje pozwala się dobrze, na taką absolutną kontrolę. Chiny pokazują, że są w stanie sobie z tym poradzić i wcielają w życie. Tysiące osób na przykład nie mogły poruszać się po kraju ze względu na to, że zrobiły coś złego. Z punktu widzenia państwa oczywiście, że tam nie zasłużyły na punkty. No i na przykład nie mogły gdzieś pojechać pociągiem czy samolotem. Rafał Tomański, Business Insider Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. 17:30 minęła pół minuty temu. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Studiu Arkadiusz Egiert. Dzień dobry. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra finansów. Wprowadzane rozwiązania nie mają celu fiskalnego, czyli zwiększenia wpływów z VAT do budżetu, ale głównie uproszczenie systemu stawek VAT, co powinno ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, czytamy w komunikacie. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki zdradza, gdzie znajdzie pieniądze na realizację socjalnych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o popularnie zwaną piątkę Kaczyńskiego. Środki na realizację tego programu mają pochodzić z ograniczenia szarej strefy, zwiększenia wpływów z VAT i akcyzy, zmniejszenia luki w CIT-cie, zwiększenia wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększenia efektywności administracji i wzrostu PKB o 0,5 punktu procentowego. Premier mówi, że na realizację tego programu wystarczyłyby środki uzyskane z uszczelnienia VAT. Cały pakiet z nowej piątki to około 40 miliardów złotych. Tymczasem z samego VAT 60 miliardów w ciągu 4 lat. Tam oczywiście kryją się już ponoszone wydatki na 500+, na drugie, trzecie dziecko, 75+, na waloryzację kwotową, na osoby niepełnosprawne, ponadproporcjonalne środki niż przyrosty w budżecie i wiele, wiele innych. Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozszerzenie programu 500+ będzie kosztować ponad 18 miliardów złotych, 13. emerytura około 10 miliardów, zniesienie podatku PIT dla młodych około 3 miliardów, odbudowa połączeń autobusowych do 1 miliarda, a obniżenie kosztów pracy od 7 do 10 miliardów złotych. Komentarz w tej sprawie jeszcze dziś w Trójkowym Magazynie. Bardzo ważny projekt po godzinie 18:30. Polskie firmy coraz chętniej wychodzą poza krajowy rynek, wynika z badań PKO S.A. Ekspansja zagraniczna polskich firm. Jakub Fulara z tego banku zwraca uwagę na to, że przedsiębiorstwa, które eksportują, są z reguły dużo bardziej innowacyjne od tych, które tego nie robią. I to widać tą zależność bardzo dobrze, bez względu na to, czy firma jest mikro, mała czy średnia. To firma skupiona tylko na rynku lokalnym, regionalnym czy nawet krajowym ma dużo mniejszą innowacyjność i mniejsze nakłady na innowacje niż firma, która jest zmuszona do rywalizowania z konkurencją za granicą. Nasze mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej sprzedają swoje towary i usługi do krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim do Niemiec. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dziś czerwony kolor. Szeroki indeks WIG notuje spadek o 0,24%. WIG 20, czyli indeks największych spółek, też pod kreską 0,29%. Obroty wyniosły dzisiaj ponad 576 milionów złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy tyle samo co za dolara, czyli 3,79 groszy, za euro 4,30 groszy, za funta brytyjskiego równe 5 zł. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych.

The road shines and the rain washes away. Same Chinese takeaway selling in a tray. It's dark all round, I walk down. Same sights, same sounds, new beats though. Solid concrete under my feet. No surprises, no treats. The world stands still as my mind sloshes round. The washing up bowl in my crown. My life's been up and down since I walked from that crowd. We were just standing in my narrow home. We went on and on. You all smile, you all sing. We become heroes in the stars align. You all sing, sing. We were just standing in my narrow home. For all the heroes I met along the way. We went on and on. You all sing, we become heroes. The Streets w Trójce, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj w Państwa telefonach dominuje, co absolutnie zrozumiałe i zupełnie mnie nie dziwi, temat hipotetycznego strajku nauczycieli. Moje zdanie jest takie, że jak najbardziej podwyżki dla każdej grupy społecznej, ale chciałabym, żeby nauczyciele byli promowani przede wszystkim za efekty swojej pracy, bo niestety wyniki egzaminów maturalnych, gimnazjalnych mówią same za siebie. Nauczanie jest na miernym poziomie, więc chciałabym, żeby wymagali również nie tylko płacy, ale również i od siebie większego zaangażowania. Problem z tym akurat jest taki, że chyba niezwykle trudno zmierzyć, ile w tym było przygotowania ucznia, prawda, a ile wcześniej wkładu nauczyciela. Ale bardzo dziękuję za ten głos. Różne są głosy za i przeciw. Nie jestem nauczycielem, ale znam to środowisko i chyba nie z powietrza wzięło się powiedzenia, wręcz przekleństwo, obyś cudze dzieci uczył. I wydaje mi się, że nauczyciele mieliby więcej czasu i mogli nauczać dzieci, gdyby rodzice te dzieci wychowali, a nie wychowywały to z komputery i smartfony, a rodzic zadowolony, że dziecko się zajęło samym sobą. I myślę, że połowa problemu byłaby za nami. Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa głosy w tej sprawie. Proszę dać znać jeszcze, co Państwo myślą na ten temat. 227-3ZD@polskieradio.pl. Można wysłać SMS-y. Bardzo proszę, 71-335. Puls Trójki już za chwilę w programie trzecim. W imieniu Mariusza Krzemińskiego zapraszam na spotkanie z Mikołajem Pawlakiem, rzecznik praw dziecka, już za kilka minut gościem programu trzeciego. Yeah. Taka delikatna, jednak groźna. Nie zaczynaj misia furtak w programie trzecim Polskiego Radia. Kwadrans do 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki jest Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy sobie od sprawy może najbardziej aktualnej. Spotkał się pan dzisiaj z delegacją norweskiego Urzędu do Spraw Ochrony Praw Dziecka. Ostatnio można powiedzieć, że relacje z Norwegami były dosyć napięte, między innymi sprawa wydalenia naszego konsula Sławomira Kowalskiego. To też miał związek właśnie z działalnością Barnevernet, czyli tego urzędu. Mówiąc wprost, czy jest pan zadowolony z dzisiejszego spotkania z Norwegami? Bardzo dobre spotkanie. Spotkanie zainicjowane i przeprowadzone również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale również w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Tak jak pan redaktor wskazał, trudne relacje, dyplomatyczne problemy, ale to nie zwalnia nas, organów państwa, z tego, żebyśmy działali na rzecz dobra dziecka. To mamy wpisane w Konstytucji. Każdy się może do nas zgłosić. My mamy chronić polskich obywateli, polskie dzieci również za granicą. I to, że teraz jest jakiś okres trudny w tych relacjach, to nie zwalnia nas z tego, żebyśmy się spotykali. Jestem zadowolony, bo byli przedstawiciele, dyrektor organu centralnego norweskiego do kontaktów w sprawach międzynarodowych konwencji haskiej. Byli przedstawiciele Barnevernet z kilku województw, z kilku gmin i taka właśnie robocza rozmowa. Wyjaśniłem pracownikom Barnevernet, na czym polega polski system, jak działa polska opieka społeczna, system sądownictwa, system kuratorów, opieki nad dziećmi w sytuacjach trudnych. Mam nadzieję, że to też będzie odzwierciedlenie w tych relacjach na przyszłość, bo musimy pamiętać, że teraz po odwołaniu pana konsula Kowalskiego, który właśnie wypełniał te obowiązki państwa polskiego wobec swoich obywateli bardzo aktywnie i dobrze, że teraz jest to sytuacja utrudniona. Dość przypomnieć, że nawet policja norweska w ostatnich dniach, co potwierdzają dziennikarze norwescy, nieco wycofuje się ze swojego zachowania, które było negatywnie odebrane. To trochę to tak eufemistycznie nazwano, że sprawa była przesadzona. Bardzo, bardzo dyplomatycznie to powiedziane, natomiast można to potraktować jako takie dyplomatyczne odrobinę przeprosiny, natomiast koniec końców jest taki, że nie mamy zapewnionej ochrony dla dzieci. I ważne było, że wymieniliśmy doświadczenia z pracownikami urzędów, wskazaliśmy, gdzie są różnice. A różnice są w interpretacji przepisów przede wszystkim międzynarodowych. Konwencja o prawach dziecka, tożsamość dziecka, językowa, kulturowa, religijna. One są w tym samym przepisie i ten sam przepis stosujemy. Przy czym tam jest inaczej rozumiany. Padły potwierdzenie takich głosów, że faktycznie w niektórych przypadkach może się zdarzyć tak w Norwegii, że przy odebraniu dziecka, nawet dziecka, które nie jest Norwegiem, na przykład Polaka, może dochodzić na przykład tylko i wyłącznie do 4 kontaktów z rodzicami w ciągu roku. Z naszej perspektywy to jest trudne do przyjęcia. Mamy inną interpretację. U nas najważniejsza jest rodzina, u nas najważniejsze jest powrócenie dziecka w perspektywie czasu do funkcjonowania w naturalnej rodzinie, a nawet jeżeli nie jest to możliwe w tej rodzinie biologicznej, to w rodzinie spokrewnionej. Tam w Norwegii są z tym problemy, co zostało potwierdzone, ale jednocześnie był bardzo pozytywny głos pracowników, że od kilku lat, a już szczególnie ostatnio, dostrzegają to zagadnienie, starają się zwracać do różnych instytucji. I tutaj padło kilkukrotnie, że do Kościoła katolickiego działającego w Norwegii również zwracają się o to, aby wskazywać polskie rodziny. Mam nadzieję, że to spotkanie przyniesie efekty chociażby w takich roboczych spotkaniach, w roboczych kontaktach, w telefonach, jeżeli pojawią się sytuacje trudne. Właśnie, pan dzisiaj na konferencji zaraz po zakończeniu tego spotkania wspomniał, zadeklarował albo właściwie oznajmił to, że Barnevernet, padła taka deklaracja ze strony Urzędu Norweskiego, że będzie ułatwiał kontakt polskim rodzinom z Norwegii z polskimi instytucjami. Faktycznie było takie zapewnienie? Było zapewnienie do woli współpracy, woli bezpośredniego kontaktu, nawet w takiej sytuacji trudnej, gdy rodzice w Norwegii nie mogą się z dzieckiem kontaktować, no ze względu na jakieś tam bardzo drastyczne zdarzenia. to będziemy wspólnie, nawet w Polsce, poszukiwali rodziny spokrewnionej, dziadków, wujka, ciocie, aby można było temu dziecku zapewnić kontakt z Polską. Mhm. A czy sprawa pana konsula Sławomira Kowalskiego była poruszana w trakcie tego spotkania? Czy... Nie poruszaliśmy tej sprawy. Sprawa dyplomatycznie jest już zamknięta. Myślę, że potencjał i umiejętności, wiedza pana konsula będzie wykorzystana tutaj przez służby państwa polskiego. Zresztą w rozmowie z panem konsulem ustaliłem, że na pewno będzie chciał działać na rzecz dzieci. Czy dużo jest takich spraw? Czy do pana dużo często zgłaszają się rodziny, polskie rodziny z Norwegii? No właśnie z tym, że norweski urząd utrudnia im, mówiąc wprost, życie, czy też kontakty z dziećmi. Bardzo istotna jest świadomość tego, że instytucje chcą pomóc i mogą pomóc. Tych spraw jest kilkadziesiąt, przy czym nie wszystkie są znane z imienia i nazwiska, nawet w moim biurze, bo nie wszyscy się tutaj zgłaszali, ale z informacji od pana konsula wiem, że tych spraw było około 200. W ponad 60 przypadkach udało się na tyle intensywnie zareagować przez konsulat i pomoc psychologiczną, pedagogiczną, współpracę z urzędem Barnevernet, żeby te dzieci odzyskać. W pozostałych przypadkach trwają postępowania i myślę, że jest na dobrej drodze. Kolejna sprawa, o którą chciałbym zapytać, to już to coś, co właściwie jeszcze przed nami, chociaż już o tym sporo się mówi, czyli kodeks rodzinny i opiekuńczy, reforma tego kodeksu. Rząd przyjął ten projekt, no ale jeszcze przed nami chociażby batalia w Sejmie, tak to nazwę. Pan jest zadowolony z tego projektu, bo pan też nad nim pracował. Tak, uważam, że to jest projekt pozytywnie odbierany. Nie ma ataków, to w ten sposób też odbieram pozytywny odbiór tego projektu. Notabene w ubiegłym tygodniu byłem zaproszony przez Rzecznika Praw Obywatelskich, pana doktora Adama Bodnara, za co dziękuję, do udziału w spotkaniu powołanego u niego zespołu do spraw alimentów, po to, aby pracownikom, NGO-som, które się zebrały, wyjaśnić, no, można powiedzieć tak, glosować jak autor tych przepisów, na czym one polegają, i w zasadzie projekt spotyka się z dobrym odbiorem, a projekt dotyczy wprowadzenia alimentów natychmiastowych, czyli dosyć sprawnego, nowego trybu orzekania alimentów, czyli świadczeń na rzecz dzieci, wprowadzenia rodzinnych postępowań informacyjnych, czyli tego, aby rodzice przed rozstaniem mieli świadomość, jakie kolejne ewentualne następstwa powoduje rozwód, i żeby się do tego przygotować. Czy to, że te alimenty będą ekspresowe, tak, czyli że będzie można je szybciej zasądzić, to też będzie miało wpływ na ich wysokość? Tak, ponieważ trzeba było wyważyć dwie racje. Z jednej strony to, co w oczywisty sposób się dziecku należy dla jego utrzymania, a z drugiej strony tempo postępowania. Wypracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości algorytm obliczania alimentów natychmiastowych, niektórzy mówią podstawowych, nie minimalnych, absolutnie nie minimalnych, ale takich podstawowych, powoduje, że będzie uwzględniana minimalna pensja i mnożnik dzietności, jaki jest w Polsce. Czyli te dwa elementy, ekonomiczny i demograficzny, będą brane pod uwagę przy wyliczaniu alimentów, które sąd będzie mógł orzec w formie nakazu zapłaty, który będzie natychmiast wykonalny. To powoduje, że nie tylko rodzice, nawet nie rodzice, dzieci uprawnione otrzymają od drugiego rodzica szybciej alimenty, ale też odciążymy sądy z ogromu papierkowej pracy, chociażby w formie zażaleń, w formie odwołań, w formie przesyłania dokumentów. Oparte to postępowanie będzie na prostym formularzu do ściągnięcia ze strony, w którym nie będzie trzeba bardzo specjalistycznych treści nanosić, chociażby w formie tak zwanej wartości przedmiotu sporu, którą rodzice muszą wyliczyć, a potem są do tej pory wzywani przez sąd do uzupełnień, co już powoduje odwleczenie uzyskania alimentów. Tu będzie to wszystko okrojone, uproszczone i w zasadzie nawet bez pełnych dokumentów, dowodów, będzie można taki nakaz uzyskać. Ta reforma kodeksu rodzinnego też zakłada, mówiąc tak w pokrótce, równe prawa dla obojga rodziców, w której głównie chodzi o kontakty z dziećmi. Tak jest. Trzeba docenić wszystkich, którzy biorą udział w sporze rodzinnym. Musimy uświadamiać rodzicom, że są ich prawa do kontaktów z dziećmi, ale są też prawa dzieci do kontaktów z obojgiem rodziców. To do tej pory było deprecjonowane, orzeczenia w zakresie kontaktów. Nie było żadnej skutecznej sankcji za naruszenie tych orzeczeń i wprowadzenie przepisu karnego z dosyć łagodną w zasadzie karą, bo tam najsurowiej będzie karane w formie prac społecznych, czyli ograniczenia wolności, ale miejmy nadzieję, że w kilkuset przypadkach w ciągu roku spowodujemy, że dzieci uzyskają kontakty z obojgiem rodziców. To faktycznie był taki notoryczny problem, że rodzice utrudniali drugiej osobie, drugiemu rodzicowi kontakty ze własnymi dziećmi? W skali roku przy przyjęciu i przy wiedzy, że wszystkich spraw rodzinnych w Polsce przed sądami jest około 500 000, to spraw z utrudnianiem kontaktów jest około 1000 w ciągu roku. Przy czym takich najbardziej drastycznych, gdzie nawet zasądzenie sumy pieniężnej nie pomaga temu rodzicowi w podjęciu decyzji, żeby wykonywał to orzeczenie i żeby wydał dziecko, to jest około 500. Także jeżeli przy tych 500 spowodujemy, że jeszcze kilkaset będzie wykonywanych, to już jest plus dla kilkuset dzieci w Polsce, że będą miały kontakt z rodzicami. Przed chwilą powiedział pan, że jest pan zadowolony z tego, że tego projektu, tej reformy, no nikt nie krytykuje, nikt jej nie odrzuca wprost, no ale też z drugiej strony to nie znaczy, że ją ktoś popiera. Czy ma pan sygnały o tym, że jest poparcie? No bo niedługo projekt trafi do Sejmu, no i co? I czy ma szansę na to, żeby wejść w życie? Projekt trafił do Sejmu w zeszłym tygodniu, jest już druk sejmowy. W przyszłym tygodniu jest pierwsze czytanie z tego, co widziałem, harmonogram. Będę popierał, będę mobilizował, będę uczestniczył w pracach sejmowych. Jako rzecznik praw dziecka mam takie uprawnienie. Mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji, to jest bardzo ważne, żeby jeszcze w tej kadencji projekt został uchwalony, a wtedy wejście w życie wszystkich przepisów na jesieni tego roku jest całkiem realne. To, panie rzeczniku, jeszcze jedna sprawa. Wczoraj, jak sama nazwa wskazuje, został zawiązany ruch 4 marca, który jest jakby formą sprzeciwu dla deklaracji LGBT+, podpisanej kilka tygodni temu przez Stowarzyszenia LGBT+, i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ruch 4 marca zwraca szczególnie uwagę na to, że w tej deklaracji są zapisy, propozycje dotyczące edukacji dzieci i tego się najbardziej obawiają właśnie sygnatariusze tego, twórcy tego stowarzyszenia i też sami rodzice. Czy pan ma obawy co do tej deklaracji i podziela te niepokoje rodziców? Jak widać, deklaracja ogłoszona w Warszawie spotyka się z bardzo szerokim komentowaniem. I to pozytywnym i negatywnym. Skargi z obydwu stron i poparcie spływają również do mnie. Jest to kilkadziesiąt takich spraw, takich pism. Co do inicjatywy i moich działań ewentualnych, w tym momencie rozważam, zbieram materiały. Na dzisiaj mogę powiedzieć tyle. Deklaracja to nie jest prawo. To nie jest ani prawo stanowione przez samorząd terytorialny, ani prawo obowiązujące. Jak sami autorzy zresztą zauważają, jest to swoista awangarda, coś nowego, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Można się zastanawiać, czy taką awangardę mamy wprowadzać do szkół. Kwestią prawa obowiązującego w szkołach, w edukacji jest to, że oczywiście udział samorządu terytorialnego jest bardzo ważny. Absolutnie wpływ na to, jak wygląda szkoła, budynek, wszystkie kwestie organizacyjne, to leży po stronie samorządu. Natomiast kwestie programów edukacyjnych, to już spoczywa na organach centralnych i tutaj musimy to rozróżnić. Będę pytał pana prezydenta o to, jakie dobro widzi w takich poglądach, natomiast kwestią jest tego, że powinno to być przedstawione organom, które mają faktycznie wpływ na to, jaki jest program, a przede wszystkim musimy brać pod uwagę, że pierwsze jest prawo rodziców do wychowania zgodnie ze swoimi poglądami i to musi być uszanowane w pierwszej kolejności. Autorzy tej deklaracji, to już proszę o krótki komentarz na koniec, bo kończy nam się czas, no, mówią wprost, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby wpływać na mentalność dzieci, tylko chodzi o to, żeby walczyć z dyskryminacją. Oczywiście musimy wyrażać z kulturą akceptację dla różnorodności, ale nie może być też niechcianego przez rodziców wpływu na światopogląd dzieci. To my, rodzice, mamy o tym decydować. I tu stawiamy kropkę. Serdecznie dziękuję. Gościem Pulsu Trójki dzisiaj był rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy